Iorgueanu și prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Va fi cod roșu de caniculă mâine. 19 județe și în București cu temperaturi ce pot ajunge la 44 de grade la umbră. Gazele ultraviolete, care într-adevăr au efecte nocive asupra pielii, pot provoca efecte pe termen scurt, arsurile solare. E posibil să fie depășit recordul absolut de temperatură de 44,5 grade Celsius înregistrat în România în 1952. Prima dată când s-a emis un astfel de cod, ziua de 24 iulie 2007, când am avut cod roșu pentru 6 județe din partea de sud a țării, inclusiv capitala. 3 militari morți și 9 răniți în accidentul petrecut aseară în județul Argeș, în zona localității Dâmbovicioara. Camionul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă. Răniții se află acum în stare stabilă la spital. Camionul militar s-a prăbușit într-o zonă greu accesibilă. De la stradă este o râpă abruptă, plină de vegetație deasă și de bolovan de mari dimensiuni, iar din vale nu există niciun drum de acces. Și cele mai importante, camere de comerț și reprezentanții marilor companii critică dur măsurile anunțate ieri de noul guvern, chiar în ziua învestirii. Între aceste măsuri, impozitarea companiilor pe cifra de afaceri. Anunțurile privind introducerea impozitului pe cifra de afaceri și a unor noi taxe creează panică și induce senzația unui război a mediului de afaceri cu cel public. Aceasta este principala concluzie a reprezentanților Coaliției pentru Dezvoltarea României. Ascultați acum subiectele pe larg. Ascultați știrile Europa FM. 19 județe și Bucureștiul intră mâine sub cod roșu de caniculă. Temperaturile pot ajunge chiar și la 44 de grade la umbră. Ar putea fi astfel depășit recordul istoric de temperatură, atrag atenția meteorologii. O ascultăm pe Manuela Nicolescu. Mâine temperaturile vor crește și mai mult. Meteorologii au instituit cod roșu între orele 10 și 21 în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraș, Ialomița, Galați, Brăila, Vaslui și Iași, precum și în capitală. De asemenea, va fi cod roșu de temperaturi extreme în zonele joase din județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău și Neamț. Meteorologul Gabriela Băncilă. Emiterea unei avertizări cod roșu valabilă în mare parte din județele Olteniei, Munteniei, în cele aflate în partea de centru și de sud a Moldovei, se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale acestei perioade. Aceste temperaturi, ce se vor înregistra la umbră, la 2 metri deasupra pământului, vor fi frecvent între 38 și 41 de grade, mai ridicate chiar în partea de sud a Olteniei și a Munteniei, cam între 42 și 44 de grade. Totodată, mâine vor fi sub cod portocaliu de caniculă județele Tulcea, Constanța, Brașov, Covasna, Botoșani, cea mai mare parte a județelor mehedinți, Gorj și Suceava, precum și nordul județelor Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău și vestul județelor Vrancea, Bacău și Neamț. Vor fi temperaturi maxime de 37-39 de grade. Restul zonelor vor fi vizate de un cod galben de căldură. Căldura excesivă a făcut primele victime la Galați. 7 persoane au leșinat pe stradă astăzi din cauza caniculei și au avut nevoie de intervenția echipajelor de la ambulanță. Galațiul este sub avertizare cod portocaliu de caniculă astăzi, iar mâine va fi sub cod roșu, transmite Emma Turcu. Cele 7 persoane toropite de caniculă, în majoritate femei, au fost stabilizate și reechilibrate de echipajele de ambulanță. Unele au fost transportate la spital pentru monitorizare, altele au refuzat internarea. Cele mai multe victime ale căldurii au vârste cuprinse între 45 și 65 de ani. Canicula excesivă a înroșit telefoanele la ambulanța din Galați. În ultimele 24 de ore, peste 225 de oameni au sunat la 112 și au solicitat ajutor la salvare. Numărul apelurilor de urgență a crescut în această perioadă cu peste 25%, a declarat directorul Serviciului Județean de Ambulanță, doctorul Mihai Polinski. În acest moment, temperatura în Galați a ajuns la 32 de grade la umbră, iar în zonele aglomerate din oraș sau în zonele cu trafic intens, temperaturile de la sol depășesc 40 de grade. Mâine sunt prognozate maxime de până la 44 de grade. Ca primă măsură anticaniculă, în oraș s-au activat 8 puncte de prim ajutor, prevăzute cu aer condiționat, rezerve de apă și asistență medicală. Din Galați, Emanuel Atrucu, Europa FM. Cum vă spuneam, Bucureștiul, aflat astăzi sub cod portocaliu, intră mâine sub cod roșu de căldură. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, anunță măsuri speciale. Am montat în capitală 3 containere anticaniculă în piața Meungheroș, Crânga și la Piața Romană. Aceste containere anticaniculă sunt și pun la dispoziție un confort superior față de corturile care deja au fost amplasate. În număr de 15, aceste corturi, precum și containerele anticaniculă, vin în întâmpinarea cetățenilor care au nevoie totuși să iasă și la ore în care căldura este foarte puternică și asigură răcoare, deci prin aer condiționat, asistență medicală, firește apă și posibilitatea de a-și reveni în cazul în care au o stare neplăcută. Așadar, în capitală au fost instalate mai multe corturi anticaniculă. Ciprian Ioana ne spune unde le găsim. Primăria Capitalei a instalat corturi anticaniculă în care se află personal medical. Persoanele cărora li se face rău pe stradă pot primi apă rece și se pot odihni la aer condiționat. Corturile au fost amplasate în zone precum Piața Victoriei, Piața Romană, Unirii, Metro Dristor, Parcul Carol, Piața 11 Iunie, Parcul Cismigiu, Piața Universității și Piața Obor. Primarul general, Gabriela Firea. 20 de corturi anticaniculă în cele mai aglomerate puncte ale Capitalei. De asemenea, am discutat cu reprezentanții conducerii RATB, care vor lua toate măsurile astfel încât să fie cât mai puține mijloace de transport în comun care nu au aer condiționat. Medicii au câteva sfaturi. Dacă nu avem aer condiționat acasă, ar fi bine să petrecem câteva ore în spații răcoroase, eventual la cinematograf, magazine sau spații publice. Ar trebui să purtăm pălării de soare, haine lejere din fibre naturale de culori deschise, să bem 2 litri de lichide și să nu consumăm alcool și băuturi cu un conținut ridicat de cofeină. Sunt de evitat ventilatoarele în cazul în care temperatura aerului e mai mare de 32 de grade Celsius. Mâine e posibil să fie atins și chiar depășit recordul absolut de temperatură de 44,5 grade Celsius înregistrat în România în 1952. Va fi oricum o premieră. Pentru prima dată, o suprafață atât de mare a țării, vă amintesc că 19 județe plus Bucureștiul, se va afla sub cod roșu de caniculă. Elena Tudor. Codurile galben, portocaliu și roșu privind fenomene meteo extreme sunt emise de meteorologi din anul 2005. În ultimii 12 ani au fost emise doar 2 avertizări de cod roșu de caniculă, ambele în luna iulie, în 2007 și în 2015, după cum ne-a declarat meteorologul Mihai Timu. Prima dată când s-a emis un astfel de cod, ziua de 24 iulie 2007, când am avut cod roșu pentru 6 județe din partea de sud a țării, inclusiv capitala, atunci înregistrându-se până la 43-44 de grade în lunca Dunării. Un al doilea cod s-a emis în data de 8 iulie pentru cele 2 județe din vestul țării, Arad și Bihor. Atunci am înregistrat 39-40 de grade. Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în România, 44,5 grade, datează din 1952. Însă weekendul acesta am putea înregistra un nou record. Nu este exclus să ne apropiem chiar și de maxima absolută înregistrată vreodată în România, cea mai ridicată temperatură de când se fac măsurători, și anume 44,5 grade la stația Ion Sion din județul Brăila. Pe 10 august 1952 s-a înregistrat această cea mai ridicată temperatură în România. Este foarte periculos să stăm afară în următoarele zile. Medicii dermatologi atrag atenția că pielea poate suferi arsuri și din cauza transpirației excesive se pot declanșa o serie de afecțiuni. Medicul dermatolog Carmen Curea de la Spitalul Bucureștean Colentina. Razele ultraviolete, care într-adevăr au efecte nocive asupra pielii, pot provoca efecte pe termen scurt, arsurile solare, și efecte pe termen lung, cancerele cutanate și îmbătrânirea cutanată. Căldura stimulează secreția glandelor sudoripare, creează condiții favorabile, în special în zonele de pliuri, de umiditate, de macerație, și astfel se pot suprainfecta, fie cu diverse infecții microbiene sau pot să se agraveze infecțiile micotice, ciupercile, în special ciuperca piciorului. Doctorul Carmen Curea ne amintește ce reguli trebuie să respectăm în această perioadă. Când ajung de 45 grade, bineînțeles că și eu mă sperii și încerc să nu mai ies din casă, să stau cu se poate la răcoare și bineînțeles să beau foarte multe lichide, pentru că transpirând excesiv se pot produce dezechilibre hidroelectrolitice și să avem stări de tremur, de anxietate. Mă protejez de soare, dacă se poate să nu ies din casă, dacă nu se poate prin camuflaj vestimentar și bineînțeles crema de fotoprotecție factor plus 50. Medicul dermatolog Carmen Curea de la Spitalul Bucureștean Colentina. Ascultați știrile Europa FM. 3 militari morți și 9 răniți în accidentul petrecut aseară în județul Argeș, în zona localității Dâmbovicioara. Camionul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă. Răniții sunt acum internați în spital și se află în stare stabilă. 6 dintre ei au fost aduși la Spitalul Militar București, iar unul dintre ei a fost operat. Medicii spun că rănile nu le pun viața în pericol. Între timp a început o anchetă care va stabili cauzele accidentului. Florentina Mihăiță. Camionul care s-a răsturnat aseară într-o râpă în zona comunei Dâmbovicioara din Argeș transporta 13 militari care se întorceau din poligonul 5 la câmpul Lung Mușcel. Din păcate, în urma accidentului, 3 militari au murit, iar ceilalți au fost răniți. 6 dintre ei au fost aduși cu elicopterul și ambulanțele la Spitalul Militar din Capitală, unde se află în prezent sub supravegherea medicilor. Unul dintre militari, internat la secția de ortopedie, a fost operat și se simte bine. Ceilalți au fracturi la coaste, s-au lovit la cap și vertebre, dar viața lor nu e pusă în pericol, a spus directoarea medicală a spitalului lui Mariana Jinga. Trei dintre ei prezintă fracturi costale și de stern, dar care nu sunt severe. Doi dintre ei prezentau traumatism craniocerebral și vertebromedular. Acestea însă nu sunt severe, nu sunt cu deplasare, nu au deficite motorii și un pacient s-a internat la ortopedie cu fracturi de oase lungi și în această dimineață s-a intervenit chirurgical. Deja intervenția s-a terminat și pacientul este în stare bună. Și ceilalți trei răniți, doi internați la Spitalul Militar din Brașov, unul la Spitalul din Pitești, se află în afara oricărui pericol. Un alt militar nu a avut nevoie de spitalizare. Camionul ar fi rămas fără frâne, susține ministrul de interne Carmen Dan, dar ministrul apărării Adrian Țuțuianu spune că așteaptă deocamdată rezultatele anchetei. Admite însă că vehiculul era vechi. Doamna Carmen Dan a spus că din declarația șoferului rezultă că nu au mai avut frâne. Eu aștept să se pronunțe procurorii militari. Este un camion vechi. Un elicopter ar fi salvat situația acolo, intervenția elicopterului? Ar fi permis o intervenție mai rapidă, pentru descarcerare. Premierul Mihai Tudose spune că România nu are elicoptere smurt pentru intervenții pe timp de noapte, iar la lăsarea serii pot fi folosite doar elicopterele pentru transport. Și la 15 ore de la accidente, pava camionului se află în râpă și sunt puține șanse să fie ridicată astăzi. Acolo se află mai multe echipaje de poliție, dar și jandarmi care supraveghează zona. Diana Frâncu transmite. Camionul militar s-a prăbușit într-o zonă greu accesibilă. De la stradă este o râpă abruptă, plină de vegetație deasă și de bolovan de mari dimensiuni, iar din vale nu există niciun drum de acces. Și se ajunge extrem de greu până la camion și anchetatorii care au făcut cercetarea la fața locului au avut ceva emoții și asta pentru că oamenii locului i-au avertizat că zona este împânzită de vipere. După felul în care arată camionul, militarii care s-au aflat în cabină n-au mai avut nicio șansă de supraviețuire. Mașina este poziționată cu roțile în sus și pare că s-a răsturnat de mai multe ori. Izbitura cu parapetul din beton care mărginește drumul în serpentine a fost puternică. Bucăți mari din zid s-au desprins și s-au prăvălit la vale. Oamenii din zonă care au casele și grădinile în imediata apropiere a locului unde s-a produs accidentul spun că au surprins discuții din care au dedus că șoferul ar fi sărit din cabină când a realizat că nu mai are frâne, iar militarii care se aflau în spate au fost aruncați pur și simplu în vale. Nu există la această oră informații legate de modalitatea în care va fi extrasă din prăpastie epava camionului militar. Din Argeș, Diana Frâncu, Europa FM. Continuăm știrile. Coaliția pentru Dezvoltarea României, ce reunește cele mai importante camere de comerț și reprezentanții marilor companii, critică dur măsurile anunțate ieri de noul guvern, între acestea impozitarea companiilor pe cifra de afaceri. Anca Grădinaru transmite. Președintele Coaliției pentru Dezvoltarea României, Florin Pogonaru, a început conferința de presă spunând că măsurile anunțate în noul program de guvernare creează senzația de panică și criză. În plus, spune președintele Coaliției, din care fac parte, printre altele, Camera de Comerț Americană, Româno-Franceză și Româno-Germană, au impact și asupra capacității României de a acționa predictibil ca viitor președinte al Consiliului European. Oamenii de afaceri spun că nu au fost consultați de noul guvern și susțin că nicăieri în Uniunea Europeană firmele nu sunt impozitate în funcție de cifra de afaceri, ci după profit, așa cum se întâmplă acum și în România. Ungaria a vrut să facă asta, a explicat Daniel Angel, coordonatorul Comitetului pentru Fiscalitate din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României. De asemenea, un alt membru al coaliției, Angela Roșca, a atras atenția asupra efectelor. Acest sentiment de criză, de instabilitate, de panică, aruncarea acestor idei fără calcule de impact face mult, mult mai rău decât chiar și aplicarea unora dintre ele după multe studii de impact. În sensul că ne panicăm toată lumea, capitalul e foarte sperios și, practic, nu facem decât să alungăm orice investitor mai vrea să vină în România sau pe cei care sunt deja în România și mai aveau planuri de a investi. Toți aceștia atrag atenția că impozitarea după cifra de afaceri contravine unor directive europene. Reprezentanții marilor companii au explicat și de ce nu pot fi de acord cu planul guvernului de a mări brusc salariul minim la 2000 de lei. Firmele românești din țară sunt oricum fragile, rezistă datorită împrumuturilor, iar obligându-i pe patron să crească brusc salariile va duce la prăbușirea acestor firme. Nu în ultimul rând, reprezentanții marilor firme spun că noul program de guvernare nu prevede măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale, în condițiile în care colectarea unor taxe nu depășește 40%, iar deficitul bugetar depășește 2 miliarde de lei la finalul primelor 5 luni ale anului. Anca Grădinaru, Europa FM. Să ne amintim acum un alt episod de ieri. Nici nu apucase încă să depună jurământul că ministrul de finanțe reușea să dea peste cap cursul de euro și Bursa de Valori București cu un anunț șocant că guvernul ar desființa pilonul 2 de pensii. Ulterior a spus că totul a fost o confuzie. Ioana Dumitrescu. Noul ministru al finanțelor, Ionuț Mișa, și-a început mandatul anunțând posibilitatea desființării pilonului 2 de pensii. Pilonul 2, da, se va desființa banii se vor întoarce înapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii. Ei având posibilitatea să opteze pentru bugetul asigurării sociale sau pentru pilonul 3, cel privat. Declarația s-a stârnit haos. Bursa de la București a căzut cu aproape 4%. Ulterior, ministrul a retractat ceea ce spusese cu câteva ore mai devreme, iar premierul Mihai Tudose s-a arătat sceptic că ministrul său ar fi făcut o astfel de declarație. Dumnezeule, domnule, ce a spus ministrul de finanțe? Păi nu știu de ce a spus, o să-l întreb. Cum să spun așa ceva? Liderul PSD, Liviu Dragnea, a încercat să acuze presa că a înțeles greșit. A început cu stângul, sper de acum încolo să înceapă cu dreptul. Neavând obișnuința să vorbească cu atât de mulți oameni ca dumneavoastră care pun întrebări în același timp, vor fi răspuns la altă întrebare din spate. Aseară, ministrul finanțelor s-a răzgândit. Mișa a anunțat că pilonul 2 nu se desființează și că totul a fost o eroare. Se naționalizează. S-a produs o eroare pentru care îmi cer scuze. În luna aprilie, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din România, NN Pensii, își avertiza clienții că în spațiul public au apărut discuții legate de o eventuală naționalizare a fondurilor de pensii private. Reprezentanții companiei transmiteau de fapt că e posibil ca toți cei care au cotizat la pilonul 2 de pensii să se trezească în situația în care banii lor revin în administrarea statului. Compania NN a fost amendată atunci de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu 750.000 de lei. Ascultați știrile Europa FM. Germania s-ar putea alătura anul acesta celor 13 țări europene în care sunt autorizate căsătoriile între persoane de același sex. Deputații germani au adoptat astăzi un proiect de lege în acest sens, care prevede inclusiv dreptul la adopție. Cancelarul german Angela Merkel a votat împotrivă. O ascultăm pe Raluca Hatman. Textul votat de deputații stabilește că o căsătorie este încheiată pe viață de două persoane de sex diferit sau de același sex. A fost susținut de 393 de deputați din trei partide de stânga reprezentate în Camera Inferioară a Parlamentului, Socialdemocrații, Ecologiștii și Stânga Radicală, cărora li s-au alăturat deputații din familia conservatoare a lui Merkel. Germania se va alătura astfel celor 20 de state occidentale, între care 13 din Europa, care au legalizat deja mariajul homo, cum îi spun germanii. Încă din 2001, Berlinul a adoptat o uniune civilă în cazul cuplurilor gay, care oferă drepturi echivalente căsătoriei, mai puțin anumite avantaje fiscale și în materie de adopție. Noua lege, care trebuie să fie adoptată și de Camera Superioară a Parlamentului pentru a intra în vigoare, le va acorda cuplurilor de același sex și dreptul de a adopta.